Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Endnu en gang vågner markedet op til en mandag, hvor handelskrigen er eskaleret over weekenden. Fredag meldte Kina nye toldsatser ud på amerikanske varer. Trump svarede igen lørdag med forhøjet toldsatser på kinesiske varer og meldte samtidig ud på Twitter, at både den kinesiske præsident Xi og hans egen centralbankdirektør Powell er hans fjender. Vi giver dig et overblik over slagsgangen sammen med Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, der også i weekenden holdt øje med G7-topmøde og centralbankernes sommermøde i Jackson Hole. Men vi når dertil. Lars Persson, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Kursfald på 2,6% i USA. Europa slap med et minus på 0,8 her fredag. Asien åbnede rødt her til morgen, og vi åbner også i rødt på danske marked, kan jeg se. Tag os lige en tur med ud. Jamen, vi er nede et sted mellem 0,7 og 1,4. Det danske marked har det svært. Det, der er lidt sjovt i gåsøjne, hvis der skal være noget, der er sjovt, det er, at det tyske marked kun er nede med 0,3 i øjeblikket, så vi kan da håbe på, at der er nogen, der bruger faldet til at købe ind i det europæiske hjerte, og måske på lang sigt... Får det til at banke igen? Ja, måske på lang sigt tro på, at det ikke er så slemt, som det vi lige opdager nu, men det er jo det, vi har stået... Jeg var også lidt ude i fredags med finanspolitiske lempelser i Tyskland. Det kan være, det er det, der ligesom stadigvæk holder lidt kog i det tyske DAX. Det kan være det, der holder hånden lidt under, og så er det jo bare det, at, som jeg har sagt før, at weekenden er det værste for os investorer, fordi så kommer der alle mulige... Så får de fået meget tid til at gå og tænke over tingene. Det er mere, når den daglige trumrum kører. Og med de mener du Donald Trump? Ja, eller flere af dem. Det er mere, at der er noget dokument, der skal underskrives, og vi skal forhandle med nogle andre, og der er nogen, der står. Så lige pludselig sidder de måske i lænestolen og tænker lidt over det, så farer de til tasterne, og så får vi... Det er det refleksion, det skal man passe på med. Det er det. Det er sådan noget uhyggeligt noget. I hvert fald, når man er i den alder som Donald Trump. Lad os lige tage det med det samme, hvor tampen brænder i de danske indeks. Når jeg kigger op, så får jeg straks øje på et minus 30 til Santa Fe Group. Ja. Hvad sker der? Ja, altså det er jo en aktie, man ikke skulle have ejet de sidste 8 år vel, eller sådan et eller andet, hvis vi kan være så fræk at sige det, men i hvert fald de sidste mange år, efter man har sådan noget, det er jo det gamle ØK, man har solgt ud af arvesølv, og man er blevet ved med at sælge ud af arvesølv. Til sidst har man kun flytteforretningen tilbage, og det går ikke så godt. Og det, der er det aller værste, det er, at deres, kan man sige, långiver er ude i weekenden og sige, at de ikke rigtig overholder deres låneaftale, og det mener Santa Fe jo ikke er rigtigt. De mener, de har overholdt det, så... og vi har haft historien før, hvis vi erindrer tilbage, spoler tiden tilbage til, var det foråret, efteråret, så har vi i hvert fald haft de samme historier ude. Jeg tror, det var i foråret omkring februar-marts måned, hvor aktien også tog et ordentligt gevaldigt dyk. Dengang handledes den stadigvæk i 10 og 12 og 14 kroner. Nu handledes den altså i 3 kroner og... Skal vi lige se her på skærmen. 3 kroner og 2 kroner og 89 øre, så... Skal vi så ikke lige samle lidt op der? Nej, det tror jeg simpelthen er usundt. Det kan godt være, at der kommer noget ind og redder det. Det kan være, at det bliver en børsskald en dag, ligesom Neurosearch, så det bliver noget til noget helt andet. Men jeg vil lade det ligge. En anden, der også er... får lidt spark over skinnebenet i dag, det er Sandistål. De var også ude i går. Det er sjovt, som ting sker i weekenden, ikke? Men der var der også nogen, der havde siddet og regnet i de hellige haller i Sandistål i weekenden, og de var kommet frem til, at de måtte justere lidt på forventningerne. Så de har nedjusteret lidt en lille smule, og det er også en af dem, hvis man kigger på kursgrafen og ser tilbage på, før finanskrisen, hvordan aktien havde det, jamen, så var det jo en af dem, der bullerede op med indkøb og store armbevægelser i virksomheden. Tilbage fra 2003 til 2007, der gik den fra kurs 200 til 100, til 1200, og nu ligger den under 100 og bliver... Ja, de største hovedaktionærer vil stadigvæk ind i Jyske Bank, Nordea og Danske Bank, som har reddet selskabet, kan man sige, og som stadigvæk går rundt med en pose aktier på ryggen og ikke rigtig ved, hvad de skal bruge den til. De mangler en eller anden fond eller en eller anden rigmand at smide det i nakken på, så hvis der sidder en derude med et par milliarder... Ja, så meget behøves man ikke engang. Synes, at stålforretning, og det er jo ikke engang stål mere, for den har de solgt, så det er jo VVS-dele og sådan nogle ting og sager. Beliggende i Aalborg kunne se spændende ud i ens portefølje, jamen så tror jeg bare, man skal gribe knoglen til de her tre store hovedaktionærer, og så se og få købt aktierne. De til at tale med, mener du? Det tror jeg. Nu har de holdt aktien jo siden 2007, så... De har jo snart... De er plukmodne. Ja, de er jo snart jubilæum. 25 års jubilæum nærmer vi os, hvis det bliver ved. Så sådan er markedet i dag. De få, der stiger, det er sådan en som Hvidbjerg Bank, Fyns Bank, og så ISS, der lige pludselig kravler op. Men lige pludselig i øjeblikket har vi kun 5 selskaber i plus på det danske marked, så vi er, vi er meget presset her til morgen. Vi er meget presset, og Santa Fe tager altså det største dyk sådan med, ja, nu på 29 sandistop, vi på. De ligger omkring de 5. Ja. Men de store danske aktier, blandt andet Novo, DSV og Carlsberg, er altså også i minus. Ja, indkommet. Ja, Rockwool, som vi fik med nedjustning i fredags, retter den, så det kan jo så næsten ikke i det her marked her til morgen. Nej, der er ellers købsanbefaling ude fra, hvad hedder de nu, Morgan Stanley, men det er stadigvæk lige en lille kurs, der ligger lidt under den nuværende kurs, mener jeg. Det var den eneste, jeg lige så, der er den... den ligger på 1.500, og den ligger 1.300 i dag, Rockwool, så ja, er det et røverkøb? Altså, hvis man skulle se det langsigtet, så mener jeg det, men lige nu, der peger alle grafer nedad, så hold lidt på krudtet, tænker jeg, og se, hvor ugen ender henne. En uge, hvor at, der foregår en masse makro, det vender tilbage til små 10 minutter sammen med Frederik Ingholm fra Nykredit. Der kommer nogle regnskaber og SAS i morgen med deres trekvartal. Der kommer Per Aarsliff, MT Højgaard, mener jeg også. Mm. Sydbank er onsdag sammen med Orfasheim. Og så har vi jo en event, interessant for Pandora-aktionærerne. Det er blandt dig, Persson, som ramte den bag i her sidste uge, hvor vi fik en gevaldig stigning. Ja. Torsdag der holder de en stor event i Los Angeles, hvor de har inviteret 400 mennesker. Du har ikke fået nogen invitation, Persson, kan jeg se på dig? Nej, jeg tror ikke, det er altså en stor event til relancering af deres brand, som så skal rulles ud i resten af 2019 af verden over. Det er altså torsdag, det går ned. Det er interessant at se, hvad de har at byde på. Ja, i deres turnaround-program Now. Hvor har vi Pandora her til morgen? Ja, den har nogenlunde på linje? Nej, den er med ned med resten af markedet. Jeg så, den var nede med omkring en halv procent. Ja, den ligger lige nede med en krone i øjeblikket, 0,5, så... Fordi det er voldsomt, men ja, den tager turen ned med resten af markedet, så der er ikke noget helle der. Men som sagt, altså, vi har 5 aktier, der falder, og vi har omkring 58 aktier på det danske marked, som er uforandret. Og så har vi omkring en 74 aktier, der er nede, alt efter for 24% som Santa Fe. Og så til, ja, hvad har vi i den bløde ende måske, noget omkring Genmap, som... kun falder 0,9, og så Pandora, de er 0,5, så det er jo, og så Per Aarsløb faktisk 0,2 nede. Vi har jo haft et par mandag efterhånden, Lars Persson, hvor vi har stået og sagt, den fandens weekend, og kan det der Twitter ikke snart holde op på handelskrig. Ja. Og så har vi derefter fået det, vi kalder en turnaround Tuesday, altså et marked, som har vendt til tirsdag. Så med den historik, og du har 30.000 på lommen, ja, de brænder ikke på den måde. Altså, på den måde kan jeg, fordi at man kunne godt gå ud og nappe en eller anden og tænke, så er der måske noget, men ved du hvad? Altså, det er jo ikke sådan... Nu tog jeg Pandora, fordi jeg tænkte, at... det var jo efter regnskabet var kommet, hvor at første dag steg den, og så gav de den gas igen en anden dag, kunne man se fra morgenstunden af, og så tænkte jeg, slår jeg med på den der rute der, og så gav de den så også gas tredje dag. Ja, man kunne godt gå ud og prøve at bundfiske en eller anden, men hvis den overordnede tendens, så ser vi på de overordnede grafer, så er det jo, altså S&P har mistet momentum, Nasdaq har mistet momentum, ser ikke godt ud i Fjernøsten, og hele Europa står sådan lidt og svinger mellem køb og salg, jamen så er det, vi skal holde tilbage. Der var jo en, der sagde, jeg tror det var vores meget aktive lytter, Linda, der spurgte om det ikke var svært at bruge teknisk analyse. Altså, det er jo altid nemmere måske, når trenden er meget klar, men det er jo sådan, når den bliver så grumset her, og du ikke kan se, hvad der er foran dig, så er det lidt ligesom, når du kører bil, og det er snestorm, eller når så du... Så hellere stoppe og holde stille? Måske ikke stoppe, men måske køre lidt langsommere efter vejrforholdene, det samme også, når du svømmer ude i Pløresund. Altså, du kan ikke se mange meter foran sig. Så svømmer man måske lige langsommere, end når man svømmer ned omkring det kroatiske. Der er lidt kolibakterier sjov i øjeblikket. Men jeg tænkte bare sådan generelt, det er glemt, hvad der lige sker i øjeblikket. Hvad hedder det nu? Men i forhold til, hvis du tog til Kroatien eller et eller andet, hvor der vandet er klart og sådan noget. Så, altså, vi må svømme lidt langsommere, og måden, jeg tænker på, at jeg svømmer langsommere, når jeg har en portefølje, det er, at så bliver jeg nødt til at tage nogle af de penge af spillebordet, fordi Det er, når man er inde, at det er farligst. Det kan komme fra en lyn fra en klar himmel. Vi nævner bare OV Bunker, så er firmaet lukket og slukket. Nå, men du ved... Jamen, det var da en gammel dreng, du lige nu frem der. Jamen, det bliver man jo nødt til, fordi der, heldigvis er det jo ikke så tit, at folk går helt konkurs. I hvert fald slet ikke sådan store selskaber. Men det kan ske, ikke at jeg siger, at nogle af de store danske selskaber lige gør det i morgen. Men hvad hedder det nu? Vi skal bare vide, at det er farligt. Så derfor tager jeg taget lidt af penge af spilbordet, og de der 30.000, de får nok lov til at stå natten over og ser, hvad der sker i morgen. Så sådan er det. Også fordi at vi er jo inde i sådan en situation. Nu kommer Frederik lige og fortæller, og Frederik Ingholm for Nykredit lige om lidt og fortæller en hel masse. Men det, der er casen der også, så har du et Brexit, så har du Italien. Og, altså, du kan jo, og den kartoteksbogsliste der, den er jo blevet længere, end jeg synes, vi har haft, mens vi har stået her i Millionærklub. Gamle dage, så var det sådan, åh, det er Grækenland. Vi kunne ligesom indkredse det. Det bliver svære at finde nogle lyspunkter på verdenskortet. Det er det. Altså, der bliver, men, der er Lars, små pletter. Du har jo fået givet en opgave, ja, her i Millionærklubben. Ja. Du blev givet 250.000 kroner, ja, 1. januar. Den fik du også sammen med Lars Svendsen, har du også i køren på det følge her i Millionærklubben. Ja. Og vi slår en streg sand og ser, hvem der har vundet her. Jeg er indtil videre den 1. november, men din portefølje PT, du har altså 30.000 på sidelinjen. Mm. Pandora gjorde du et godt hook. Ja. Så er der en anden en, som vi slet ikke har fået talt om i sidste uge, som er stukket afsted på en god måde for dig. Ja. Ray Search. Ja. Laboratories, var det, ja, sådan, vi var? Ja, det var det, vi blev enige om. Ja, altså... Og nu, det er det dig, der har den? Ja, ja, og så spørger du mig, hvad er det, de laver? Ja. Jeg er jo ikke 100... Altså, det er nogle af de der ting, hvor når man læser noget teknik og sådan noget, men man forstår måske ikke det hele, men man kan se, at der er en spændende trend. Åh, sådan er det jo lidt. Altså, men du prøver at læse det og forstå det. Det er jo inden for medico-verden. Og så viser det sig lige pludselig, at de kommer frem her med deres tredje kvartalsregnskab og siger, de har en order for bogsfremgang på 80%, og de skal til at levere også til cannabis-industrien. Lige nu, der har det været meget cancer-industrien, de har leveret til et eller andet system, som de har forsket i og udviklet i. Og kigger man på regnskabstallet, jamen så er det jo gået fremad, både på toplinjen mest, hvor at bundlinjen har haft svært ved at følge med. Så ja, altså... Og der kom en nyhed i sidste uge? Der kom den her nyhed, at de havde kvartalsregnskab, hvor at det viste sig, at det gik rigtig godt, og de fik en order fra, altså deres orderbog steg med 80%. Og den havde jo sådan lavet teknisk signal, og det er jo nogle gange, altså, man skal jo ikke altid... Var det fordi cannabis var nævnt i det her? Det er det nok blandt andet, ja. Men også, at deres orderindgang, orderbogen steg lige pludselig med 80%, sådan så at de får, så bliver det selvfølgelig spørgsmålet, og se, om man kan levere alt det her. Men det var nemlig sådan en, der havde lavet en fin bundformation, og lavet allerede købsignalet faktisk allerede i marts måned, og så er det jo nogle gange, man ikke altid er lige i vaks ved havelån. Og så har den ligesom fundet sådan en vandret formation her omkring de der 130, og så var det ligesom om, der var ved at blive lagt an til, at nu skulle den opad igen i systemet. Så derfor så valgte jeg at tage den og købe den for noget tid siden, og ja, så var vi heldige at ramme hovedet på sømmet. Det var lidt ligesom dengang, jeg købte den der CLX Communication, der også havde lavet en bundformation, og flere af analytikerne, når man lyttede til blandt andet, det skal man jo også engang gøre til konkurrenterne, den hedder nu så Shine, eller jeg tror jeg nok, den hedder, kan vi bare kalde den. Jamen, dengang jeg købte den, der var også flere analytikere i Sverige, der tænkte, den kan blive spændende, og så tager man den med på kandidatbænken, og så lige pludselig kommer der et købsignal, og bum, så får man et interessant afkast. Du har haft ret godt held i sprøjten på det sidste. Nej, det er ikke lige så meget som Svendsen. Han er jo far away for... Han er også efterhånden en loose cannon i aktiemarkedet, må vi sige. Det må man sige. Altså, vi har med lidt senere, så vi kan ikke stå og bagtale ham. Nej, det er godt. Men det er jo sjovt at se, hvordan folk ændrer handelsmønster lige pludselig. Da jeg mødte ind her første gang i 2013, der var det jo sådan en... Svendsen var jo... Altså, det skulle gå, bølgerne skulle gå virkelig højt, hvis han handlede en gang om måneden. Og i dag er det jo nærmest hver dag, at han har ordet. Nu er swing trader, kan vi kalde det. Det er det, så det er jo spændende at se. Men han er op med 234, eller 334. Og jeg ligger på 272 i dag, fordi markedet falder. Jeg får også godt i nøden af nede med over 1%, så sådan er det. Men den her research, hvis man lige lytter med og tænker, hold op, der ligger noget af det, jeg vil gerne kigge nærmere på den. Kan man så nå at komme med på den nu, Lars Persson? R-A-Y. Ja, nu er jeg... Skal nu man lige vente lidt ja, nu? Ja, jeg vil jo måske godt... Nu falder den jo ned 2% i dag, så den skal jo nok lige finde et leje, hvor den har ligget før. Og det kunne godt være måske et sted omkring de der 175 eller sådan et eller andet. Den ligger lige i øjeblikket 178. Den falder 3%. Så er der nok også nogen, der tager gevinsten hjem, ikke? Og det er jo også et spørgsmål, men nu er den op med 61%, så man sidder nok også sådan og danser lidt på den varme stol i dag og tænker, skal jeg tage gevinsten hjem, ikke? Så det er også en af de ting, jeg overvejer måske, fordi at... så nej, jeg vil ikke køre med mig. Jeg vil afvente. Millionærklub er i fuld fjerspring, altså på en morgen, hvor markederne er i rødt. Hvorfor? Det hører vi fra Ring Ingeholm om her lige om ganske få sekunder. Du kan være med os, som altid. SMS'en er åben. Det er den direkte linje herind til mig. Og det er altså 42 624 7. Du kan skrive på, vi livestreamer som altid på vores Facebook-side. I kan skrive i kommentarfeltet ind til hinanden og give gode tips og tricks, det er I rigtig gode til. Persson er også med os, og lidt senere der får vi også en linje igennem til Lars Svendsen. Du lytter til Radio 24/7. Og det er altså en weekend, hvor vi endnu en gang har fået en ekskalering af handelskrigen. Frederik Ingeholm, god formiddag og velkommen til. Tak skal du have. Nå, Frederik, det er dig, der skal give os en tidslinje her. Hvis jeg starter fredag, hvor Kina annoncerer en toldforhøjelse på 5% på varer fra USA, som altså er et modsvar på nogle 12%, som USA allerede har givet. Det var startskuddet til en Twitter-krig, og jeg skal komme efter dig. Hvad skete der herefter? Jamen, så kom først Trumps modsvar, hvor han jo lovede at lægge yderligere 5% point på alt den kinesiske import, man i forvejen har belagt med forhøjet 12, og det vil sige, at nogle toldsatser bliver hævet fra 10-15%, og nogle bliver hævet fra 25-30%. Og i den forbindelse, så kom han oven i det med den udmelding, og det er måske det, der næsten har været mest opmærksomhed omkring, at han beordrede, og det var det ord, der blev brugt, han beordrede amerikanske selskaber til at kigge efter alternativer til Kina. Og den kommentar er der blevet snakket rigtig meget om, kan han overhovedet det, og har han nogen mulighed for i virkeligheden at sanktionere virksomheder, hvis de ikke gør det, og det er der så blevet snakket rigtig meget om. Og i løbet af weekenden fik det også vicepræsidenten for USA's handelskammer til at komme ud og sige, at amerikanske virksomheder kommer altså ikke til at ignorere 1,4 milliarder forbrugere, der holder til i Kina. Så det er ikke den udmelding er ikke blevet taget særlig positivt imod af. Af et amerikansk erhvervsliv i hvert fald. Jeg vil bare sige ja, og så har Trump åbenbart haft et eller andet behov for at signalere, at det her har virket, eller måske er kineserne i virkeligheden blevet bange for det her, for det er ikke mere end 10 minutter siden, der kom en Bloomberg-nyhed tiggende ind, hvor der stod, at Trump siger, at Kina har ringet, og så ikke andet i øvrigt i den besked. Vi kan ikke finde det på Twitter eller noget, så jeg ved ikke helt, hvor det er kommet fra, men det var i hvert fald en Bloomberg-nyhed, der tiggede ind for 10-20 minutter siden. Vi ved heller ikke, om det er godt, at Kina har ringet. Vi ved ikke, hvad han har sagt i den anden ende af røret. Nej, præcis. men Frederik Ingeholm, de der toldsatser, som nu... dem, som Kina annoncerede, det var et modsvar som på dem, som USA allerede har annonceret, der træder i kraft 1. september og den 15. december. De nye toldsatser, som USA har lagt oveni, har de overhovedet nogen effekt? Jamen, jeg tror, at det, der er effekten af det her, man kan sige, det er jo småting i forhold til det, der i forvejen kører, men det, der er effekten af det her, er jo, at den her idé om, at det her bare bliver ved med at eskalere sådan trin for trin, den er i hvert fald ikke blevet fjernet på nogen måde, og jeg tror, det er det, som... Det er det, som er hele problematikken, og hvis vi skal snakke om nogle af de andre ting, der skete hen over weekenden, så er det er jo præcis det, som hele den her centralbankkonference, som også har fået en del opmærksomhed, der startede torsdag og sluttede hen over weekenden, den har jo handlet om, at den ene efter den anden centralbankchef, eller i hvert fald prominente person i toppen af forskellige centralbanker, om det så er de amerikanske eller de europæiske eller New Zealandske, eller hvor det end er henne, har været ude at sige, jamen når man har en situation, hvor man har så meget usikkerhed omkring de sådan overordnede rammer for virksomheder globalt, så nytter det nærmest ikke noget at pille ved renterne. De siger jo, at effekterne af at sænke renterne er meget dårlige til at modvirke en handelskrig, for det der sker, det er jo, at usikkerhed omkring om det overhovedet kan svare sig at investere det ene sted eller det andet sted, og en sikkerhed om ens afsætningsmuligheder. Den usikkerhed er så kæmpestor, at om det lige er lidt billigere eller lidt dyrere og finansiere sig, det er altså ikke det, der afgør ens valg. Men det er jo lidt interessant for Ingeholm, fordi nu var det jo Jackson Hole i USA, at centralbankerne havde deres årlige sommermøde. Og hvor jeg egentlig troede, det vi skulle tale om nu her, det var Jerome Powells tale fredag. Ja. Den amerikanske centralbanksdirektør, som jo blev sendt afsted med et ordentligt spark bag i af sin præsident, må man sige. Trump er ikke særlig tilfreds, og han vil bare gerne have yderligere rentesænkninger. Powells tale, var den i linje med de andre taler her, som du siger, at så vi muligvis ikke får en yderligere rentesænkning her i september, som vi ellers har sat snuden op efter? Nej, det var den ikke på den måde. Altså, den var på linje med de andre, forstået på den måde, at han gentog præcis det budskab. Han sagde selv og næsten ordret, at han sagde, at Federal Reserve kan ikke modvirke effekten af en handelskrig. Men det er jo ikke det samme som, at de ikke skal forsøge at gøre, hvad de kan for at stimulere økonomien. Og jeg tror ikke, man får Federal Reserve til at sige, at deres renteinstrument er sådan ude af stand til at gøre noget som helst. Så der er stadig ting i økonomien og i finansmarkederne, hvor man så kan få en effekt af rentesænkninger. Så kan det så give nogle afledte effekter på den resterende del af økonomien. Men der hvor effekten af rentenedsættelser er kraftigst, og der hvor man forventer, at økonomien responderer i størst grad på en rentesænkning, det er via investeringerne. Og man kan sige, så er der jo to slags investeringer. Der er dels boliginvesteringer, de kan sikkert få noget mere kul på, og så er der virksomhedernes investeringer. Og alle de virksomheder i hvert fald, der sådan er eksponeret til den globale situation, de vil være negativt påvirket af den her handelskrig i en grad, så det nok ikke betyder særlig meget for dem, om det bliver lidt billigere. Og derfor så siger jeg bare, det er ikke sådan, Paul han er ude og siger, at det ikke betyder noget. Han siger bare, at vi kan ikke modvirke de her effekter. Det er jo også en måde at lægge presset tilbage på Trump og sige, det kan godt være, at du siger, at vi skal gøre en masse mere for at redde økonomien, men i virkeligheden er det, du gør, så skadeligt, så vi ikke kan balancere den effekt via vores renteinstrument. Jeg tror, det er det budskab, han prøver at komme afsted med, og det blev altså gentaget af stort set alle centralbanker. Men det laver ikke om på, at han stadigvæk lovede mere eller mindre, sagde som forventet, at der nok skal komme mere fra Federal Reserve. Jeg synes, han var det var ret uklart, sådan i hvor høj grad og hvor stor en tilpasning de kommer med. Og det afspejler stadigvæk det, de har sagt på det seneste, at deres hovedscenarie er der, hvor vi står nu, ikke nødvendigvis, at der skal et hav rentenedsættelser til. Jeg vil dog sige, at Powell var måske lidt mere blød i knæen, end han har lyttet på bare det seneste centralbankmøde. Men der er også allerede sket noget siden da, som du selv lige var inde på. Men Frederik Holm, jeg tænker lidt, det lyder som om, altså vi har en bold, der bliver sparket fra centralbankerne til politikerne og tilbage igen. Mindes du har været i det her game i længe efterhånden, og vi har haft en situation, hvor der er blevet ikke noget til ansvar. Nu har vi nogle centralbanker, ligesom siger, hey, vi kan ikke gøre noget. I må se at forårsage noget handelskrig, og så er vi klar igen. Og men jeg vil sige, det som er særligt, det er, at det her det kommer i en kontekst, der er ikke bare en handelskrig, men centralbanker, der faktisk generelt har været ude og sige rigtig længe, det er helt tilbage til, at også Jellen sad der brak, jeg har sagt det mange gange, at pengepolitikken er overbebyrdet. Og den holdning er ikke for mig at se nogen sådan ansvarsfraskridning fra centralbankerne, men snarere et resultat af, at de fleste økonomer vil være enige i, at deres kapacitet til at bruge pengepolitikken til at stimulere særlig kraftigt, er meget ringe. De virkemidler, de skal ud og have gang i, når renterne rammer nul eller kommer i negativt territorium, som vi er i Europa, dem ved vi ikke, hvor effektive er. De bliver nok også mindre og mindre effektive, jo længere, jo mere vi bruger dem. Så, altså f.eks. opkøbs QE-programmer og den slags. Så der er ret stor enighed om. ja, men det er også det, jeg mener. Men det var jo det, altså, og man kan sige, at konferencens titel var udfordringer for pengepolitikken. Det kommer jo netop af, at man godt ved, at der ikke er særlig meget plads til at sænke renterne i en grad, så det kan få den effekt, det plejer at skulle have, når vi løber ind i krise. Der var ikke nogen i Jackson Hole, der så rejste hånden og sagde, nu skal I bare høre, jeg har løsningen på det her problem. Altså jeg har ikke faldet over det endnu. Det er faktisk sjovt, fordi det har været lidt, synes jeg, svært at grave ret meget. Altså nu, fordi der har været så meget sådan konkret fokus på, hvad kommer de, hvad er der for nogle løfter, hvad kan de komme med, hvad kan de love, hvad siger de om handelskrigen, så har der faktisk været lidt mindre fokus, end der plejer at være på de her sådan mere akademiske tanker omkring, hvad er det for nogle virkemidler, vi har, hvordan kunne vi bruge dem, hvordan kan vi tænke ud af boksen, og det har jeg endnu ikke nået at få gravet mig frem til, så det vil være det næste, så nogen som mig vil kigge på den kommende tid, det er, jamen, de taler, der måske røg lidt mere i baggrunden, fordi de ikke handler om, hvad der sker lige nu og her, eller de næste 5-10 minutter eller dage. den del af diskussionen, den har ikke fyldt særlig meget i sådan overordnet finansielle medier, så den må man grave lidt længere for at finde frem til. Og det er det, der er interessant jo. Hvad er det så, de skal gøre? Lige nu lever vi fra tweet til tweet. Vi skulle gerne ligesom ud på den anden side og komme på forkant med de der tweets, men det har altså et stykke vej foran, så kan jeg høre Frederik Engholm. Ja, og problemet, ja, fuldstændig. Og så er det andet problem, altså så den anden diskussion, der kører i baggrunden, det er jo, at der er jo også der er jo også i Europa den her diskussion, som vi sikkert også har taget over de sidste par uger med, at Tyskland begynder at flytte sig lidt, måske en lille smule på deres finanspolitiske, ja, sådan meget konservative grundholdning. Og det er jo netop i erkendelse af, at pengepolitikken står med nogen i en situation, hvor den nok ikke virker særlig godt, og slet ikke i Europa, hvor den allerede er så ekstremt lempelig, eller i hvert fald ekstremt instrumenterne er udnyttet til det yderste allerede. Ikke? Så, men hvad siger du til det, Frederik Ingholm? Det er jo Europas anker, den tyske finanspolitik, som nu der pludselig bliver pillet ved. Er det et nødvendigt tiltag, siger du, eller er det sådan en desperat handling? Nej, jeg synes, det er oplagt, at det er det, der skal til, og det har folk skrevet efter i lang tid. Jeg har skrevet forskellige klummer om det de sidste 5 år, så det, jeg synes ikke, altså, det er ikke noget nyt. Jeg synes bare, det man... Og det der jo er begrænsningen, det her, at de stadigvæk dels har sådan nogle hvad skal man sige, overordnede sådan forfatningsmæssige begrænsninger på, hvor aggressivt de kan bruge det instrument, selvom i min optik har de kæmpe plads til at gøre det, eller rådrum til at gøre det. Og det andet er så... Er det kun tyskerne, der kan få lov til det, eller kan de andre også få lov til det? Men i det hele taget, der er man bare nødt til at skubbe så meget på den del af politikken som muligt, netop fordi pengepolitikken er så ekstrem, som den er. Det værste ved det er jo, at meget tyder på, at nogle af de andre problemer, vi også slås med, som giver nogle, i hvert fald nogle negative spillover-effekter til den politiske del, altså ulighed og alt muligt andet, den lader også til at blive forværret af, at det er pengepolitikken, der skal drive det hele, fordi mange af de effekter, man får, dem får man først og fremmest af, eller i hvert fald i stor grad af, at der kommer en formueeffekt, altså at de finansielle aktiver reagerer kraftigere, og så føler folk sig rigere, og så kan de bruge lidt flere penge. Men den formueeffekt, den rammer endnu mere skævt, end hvad der ellers måtte være økonomiske effekter ved deres lempelser. Så ja, det er bare med at komme i gang med noget på den finanspolitik. Så alt, hvad tyskerne kunne finde på at gøre, det ville være en gave til resten af Europa. Frederik Ingholm, mens centralbankcheferne var samlet i Jackson Hole i Wyoming, så havde vi jo G7-topmøde i Biarritz i Frankrig. Hvor Trump jo også var, og var der sådan lidt kram i luften der, eller hvad? Nej, men der er det jo også tydeligt, at Trump var ude at sige på et tidspunkt, at han fornemmede egentlig ikke, der var særlig stor modstand mod hans handelskrig, og der generelt var en fin stemning, og det hørte han ikke. Altså selv Boris Johnson, som var den, der måske var tættest på Trump, fordi han skal bruge ham til, de havde jo en morgenmadssamling, hvor de skulle diskutere muligheden for en handelsaftale, når briterne engang bliver færdige med det, de slås med nu. Selv han var ude at sige i den seance, som ellers skulle være sådan en venlig seance mellem de to, at det her, det var dumt, det var skadeligt, og det var ikke noget, han synes var en god idé. Så Trump har svært ved at finde støtter der. Der er ikke nogen tvivl om, at USA står ekstremt isoleret. Og så derudover, så handlede det om, så ville Trump gerne have, og USA ville gerne have Rusland tilbage ind i folden. Det står resten af gruppen der meget skeptisk over for, det blev altså heller ikke bestemt, at det skulle ske. De er jo blevet smidt ud, fordi at de har opført sig ikke helt pænt, og blandt andet jo snuppet Krim på et tidspunkt. Og derudover, så var der Iran-problematikken, hvor USA også har gået ene gang, og hvor... Jamen, jeg hørte rygter om, at Iran kiggede forbi. Ja, Irans udenrigsminister, som ovenikøbet er sanktioneret af USA faktisk, han var blevet inviteret af Macron, og det er faktisk usikkert, hvor mange har vidst, at det her var på agendaen. Kom han bare sådan lidt ind for højre lige pludselig, eller hvor planlagt var det her? Ja, men i hvert fald et forsøg, og Macron er en af dem, der har talt allermest sådan aggressivt for, at man skulle tilbage til forhandlingsbordet, at man skulle gå videre med den atomaftale, som er den, som jo har startet hele den her ballade, at Trump han skidtede atomaftalen på trods af, at Iran tilsyneladende, i hvert fald ifølge de uafhængige observatører, har levet op til det, de skulle i forhold til at stoppe deres atomvåbensprogrammer. Bare for at sige, på stort set alle de områder, man var inde på, der stod USA på den ene side og de andre på den anden side. Så var der lige et sted, hvor han kunne mødes med Boris Johnson, og han prøvede også at træde lidt pres med EU, hvis den udstille det som om, at det gælder bare om at få kappet linen til det her EU, som jo er en klods, der trækker rundt om benet. Det er jo sådan Trumps indstilling til briterne i virkeligheden har været det hele tiden, faktisk. Men så lad os lige dykke ned i den, Frederik Ingholm, fordi vi havde jo også Boris Johnson derovre på besøg, efter han jo først havde været omkring Merkel i Tyskland og Macron i Frankrig. Så sluttede han mødet der ved G7 og stod der samlet. Hvad tager han med sig fra de møder? Jamen, jeg tror faktisk, han lykkedes med det, han gerne ville. Altså, nu på en eller anden måde fik han jo også vist noget realisme i forhold til USA, at han sagde, at vi ville rigtig gerne lave en aftale med, at USA skal også levere noget. Det var ikke bare sådan gratis om til Trump. Men han sagde også, at det her kommer til at tage tid, og det vidner jo også om, at det ikke bare sådan at når, hvis man dropper hurtigt ud af EU, så kan man bare lige på 0,5 få en masse handelsaftaler med alle mulige andre, for de skal også forhandles over lang tid, antage. Der snakker vi også mere end et år. Men i det hele taget tror jeg, han fik det ud af det. Jeg tror ikke, han fik så meget ud af det på G7 nødvendigvis, men han fik jo det ud af det inden da, tror jeg, at han fik snakket med Merkel, han fik snakket med Macron, han fik opnået det, han gerne ville, det var at sikre sig en idé om, ikke bare, hvordan står det fælles EU, når de møder ham som samlet gruppe, men hvordan står de enkelte sådan stærkere lande i baggrunden, for dermed at have måske lidt mere fornemmelse af, hvor er det, jeg kan komme ind med nogle splittende idéer, som kan få nogle af dem med, og på den måde, så kan jeg skubbe lidt til det her, der virker meget fastlåst lige nu fra EU's side, der nærmest ikke vil snakke om noget som helst. Mm. Så det tror jeg egentlig var det, han skulle have ud af det, og det tror jeg, han har fået ud af det med de her individuelle møder, med, især som ventede også med på det med Merkel, som efter sine gik rigtig godt. Det vil sige, han piller dem ud enkeltvis og prøver at bløde dem lidt op? Ja, og så får han en fornemmelse for, hvor de sådan står henne. Ja. Det er jo ikke, fordi det er nogen stor overraskelse, at tyskerne, der er dem, der er allermest afhængige af handel i Europa, de er dem, der er mest interesseret i at gå langt her, og Frankrig, der måske er mere, og især Macron, fokuseret på EU, og det, man har bygget op der, ligesom bevarer sin integritet, og dermed, man ikke vil gå for langt i forhold til at please Storbritannien. Og det fik han selvfølgelig tegnet op igen, men han fik måske også nogle idéer om, hvor er det, at jeg kan komme med nogle idéer, der kan rykke på det her. Og det var det, han skulle have ud af, tror jeg, de enkelte møder, han tog. Det er altså den 31. oktober, at vi får et Brexit, et hard eller et soft. Det er jo stadigvæk basket rundt i luften, hvad det bliver. Men under andet det her, så virker det som om, at UK, de er ude af EU 31. oktober. Eller hvad, Frederik? Eller hvad, ja. jeg mener ikke på nogen måde, det er sikkert, men jeg mener bare, at man må... Altså, indtil videre, så er det klart, at Matt Johnson så firkantet, han har lyttet i forhold til det, og så stejlt, som EU står på den anden side, så virker det stadigvæk som om, at risikoen for, at det er det, der er tilfældet, og hvis det er tilfældet, så tror jeg, det er meget sandsynligt, at det er et hårdt Brexit. Men så sent som i den her, eller så snart som i den her uge, så skal dem, der stiller sig som modstandere af no deal, de skal mødes i det britiske parlament og diskutere, hvordan man kan mere formelt finde en vej til at blokere det her. Det er jo stadigvæk sådan lidt uvist, om det er sådan nærmest konstitutionelt er muligt for dem at blokere det her i parlamentet, selvom regeringen gerne vil kunne finde på at gå videre med et no deal. Så den usikkerhed er der også, og hvis de kan det, så bliver det ikke den 31., fordi der vil man ikke formentlig være på plads med et alternativ. Så jeg synes, der er stadigvæk så mange usikkerhedsmomenter forbundet med det her, og det er heller ikke helt oplagt for mig, at Johnson spiller helt med åbne kort, når han stiller sig så firkantet, som han nogle gange gør. Nej, ja. Herr Ingholm, i det verdensbillede, vi lige har tegnet op her, så er det stående spørgsmål jo for os her i Millionærklubben. Hvordan skal jeg disponere i min aktieportefølje? Ja. Ja, men jeg har gemt det sværeste spørgsmål til sidst. Ja, men man må bare sige, at lige nu er der virkelig meget usikkerhed derude, og det er jo politisk karakter stort set det hele, og så kan man sige noget af det politiske begynder at spille ind på økonomierne, som i Europa er svækket af det, og det betyder også, at vi er bare i en periode, hvor usikkerheden om væksten har ikke været så stor, som den er nu i for mig at se ret mange år faktisk. Vi snakker vel siden gældskrisen i Europa. Mm. Og det betyder for mig at se, eller for os at se, at den sammensætning, man har i sin portefølje, bør være lidt mere forsigtig, end den skulle være det for bare en 3-4 måneder siden, hvor jeg synes, at verden så lidt mindre bekymrende ud. Mm. Og det betyder, at vi har skruet lidt ned på aktievægten generelt. Vi er gået fra en overvægt til neutral. Det er ikke sådan, at vi kryber fuldstændig i skjul, fordi der er stadig nogle centralbanker, der spiller lidt med, og som måske medvirker til i hvert fald, at de finansielle markeder kan holde skinnet lidt på næsen. Og vi tror altså også stadigvæk, at hvis det her det gør ondt nok, handelskrigen, jeg vil nærmest sige, at den acceleration, vi ser nu, den øger måske sandsynligheden for, at de to bliver banket tilbage til forhandlingsbordet. Det er det, som måske kineserne gerne vil opnå i en fart. Men det er klart, at der er meget usikkerhed nu, og det betyder, at ingen steder ligger vi sådan specielt aggressivt. Vi har sådan en relativt balanceret risikotagning på vores sektorunivers, hvor vi både har defensive sektorer som stabil forbrug og som mere cykliske som industri inden som overvægte. Og så noget, der ligger midt imellem energi, som man kan sige, hvis Iran går bananas, så er energi et af de steder, der vinder på det. Så det er sådan lidt en hedge på den situation. Men vi ligger sådan, og det synes jeg må være vil være det mest fornuftige at gøre, og ligge ikke alt for aggressivt, men heller ikke alt for defensivt, for der er altså også nogle ting, der trækker en anden grøft i forhold til en global økonomi, der stadigvæk, når man, selvom Europa er svagt, så er en global økonomi, der stadigvæk sejler der ud af et nogenlunde tempo, og dermed også nok skal generere noget indtjening til virksomheden. Men det er klart, der er risici for, at det her eskalerer så meget, eller allerede er eskaleret så meget, så det sætter sig i mere alvorligt i væksten, end vi har set indtil nu. Den er selvfølgelig til stede. Mm. Hvad er vægten USA-Europa? Jamen, vi er faktisk neutrale i USA, og så er vi overvægtet EM, og så er vi undervægtet Europa. Og det er egentlig fordi, at vi tror, at det er mere sandsynligt, at Kina har noget mere skyde med stimulansmæssigt i forhold til at modgå den svaghed, vi ser, end at Europa har det. Og det kan godt være, at tyskerne kommer med lidt, men kineserne har en helt anden firepower, hvis de har lyst til at bruge deres politik aggressivt. Nu siger du lige Kina. Der er altså også noget med Kinas valuta her til morgen, Frederik Ingholm. Er det noget, kineserne selv har været ude og justere på deres valuta, eller er det noget, der er sket helt af sig selv? Nej, men det er jo, altså det er jo, det er der jo ikke nogen, der ved på noget tidspunkt, og problemet er jo også, at Kina også blander sig i, hvad bankerne gør, og har et ejerskab ind i bankerne. Det vil sige, at selv det, der ligner, at myndighederne ikke direkte intervenerer, det kan godt være stadigvæk orkestreret af den kinesiske regering. Så man må bare sige, at når valutaen flytter sig, så kan vi ikke med særlig stor sikkerhed sige, hvorvidt myndighederne selv har været en del af det eller ej. Men generelt kan man, er det stadigvæk vores grundholdning, at det er ikke sådan, at kineserne har flyttet deres valuta til et niveau, hvor den virker fuldstændig urimelig billig. I en situation, hvor der er stigende usikkerhed om Kina, de bliver angrebet meget kontant af USA på handelspolitikken, så ville det være naturligt, hvis man havde en flydende valuta, at den ville korrigere. Jeg tror, hvis ikke kineserne havde blandet sig overhovedet, så havde de fået en langt større korrektion, en langt svagere kinesisk valuta, end det vi har set nu. Så jeg tror stadigvæk mere, at de bidrager til at stabilisere den end det modsatte. Men om de lige på bagkanten af den eskalation for Trump har hjulpet lidt til, at den er blevet svækket yderligere, det er umuligt at sige, at det kan godt være. Nå, herr Ingholm, tusind tak, fordi du lige tog os med rundt og gav os overblikket. Det er jo sådan en lavsæson for makrotal her, men kommer der noget af værdi, som vi overhovedet gider at bekymre os om i forhold til det her scenarie? På nøgletallene kommer der ikke ret meget i den her uge. Der kommer lidt amerikansk inflation, som kan betyde lidt for Federal Reserve. Det er alligevel den, der har medvirket til, at de kan være så fleksible, som de kan være på renten, at den altså har været lav nu i de sidste godt halve års tid. Og ellers kommer der først på lørdag kinesiske PMI-tal, som også bliver fuldt med ret stor opmærksomhed, fordi man jo selvfølgelig er interesseret i, hvad den her handelskrig gør, og der kommer IFO-tal i dag. Ellers så synes jeg, at fokus snarere er på Italien. Kan de få lavet en regering? Der er deadline indtil i morgen. Selvfølgelig handelskrig. Nu kom der lige den her lille nyhed, hvor der ikke var nogen detaljer på overhovedet. Er der noget mere snak? Bliver det møde i september overhovedet til noget efter den her runde af eskaleringer, som USA og Kina skulle have haft for at genforhandle? Så Brexit, som sagt, man skal diskutere, om no deal kan blokeres. FN kommer med en rapport, der i løbet af ugen, hvor man følger op på, hvordan det er gået med Irans atomprogram. De har jo selv sagt, at de begyndte at berige uran igen, fordi USA er løbet fra den aftale her. Så på den sådan politiske, geopolitiske side er der en hulens masse, og det, jeg tror, det er det, der kommer til at stjæle fokus, ikke så meget de nøgletal, der er. Det tror jeg, du er ret i. Fucking op. Tusind tak for din tid, Frederik, og rigtig god handelshus, trods alt. Tak skal du have, godt. I lige måde. Hej. Så er vi det altså, Frederik Ingholm, chefstrateg i Nykredit. Persson, har du fået lyst til at bruge dine 30.000 kroner? Det har jeg ikke, nej. Det må jeg sige. Det ligger lunt i baglommen, og så kan man jo altid spørge sig, hvad skal så for markedet til at stige, hvis der ikke er nogen, der gider at løbe ud i det? Og det er jo nok egentlig den kattepine, jeg synes, vi er ved at være kommet hen til. Det er, fordi hvor fanden skal med at gå hen? Ja. Yeah. Det. Altså nu har jeg så ikke 7 millioner, så jeg får ikke renter på min eller minusrenter i min bankbog endnu. Men hvis du er jyske bank, nej. Nej, men på et eller andet tidspunkt, så kan det jo godt være, at de slicer pølsen, og så kan det jo godt være, at vi ender med at få minusrenter selv på vores Nordnet-konto, hvis tingene var længe nok. Nå, men vi er jo også i en situation, hvor bankerne ikke rigtig tjener nogen penge, og finansmarkederne, hvis de falder. Nu har vi sådan en god konverteringsbølge i Danmark, men et eller andet tidspunkt, så tør det jo surer jo også ud, eller den flod jo også ud, og så skal man jo kigge lidt omkring, og så må man jo gå ned og stadig ikke huske finanskrisen. Den alder har vi. Ja, det kan vi sagtens. Men Persson, Frederik Ingholm, han løftede lige slået for, at der åbenbart er kommet en nyhed ud om, at Kina har ringet til Donald Trump. Er det noget, markedet reagerer på sådan med det vunds? Der er altså ikke sådan en boom. Altså, jeg kan se, at de amerikanske futures er lidt i plus, men om de kan holde det, og hvad de vil tale om, det ved vi jo ikke rigtig noget om. Så ja, det spørger alle de der tweets. Altså, Men du står stille på stregen denne morgen. Fuldstændig. Altså, skal vi høre, hvordan hr. Svendsen han forholder sig denne mandag morgen? Svendsen, velkommen til. Ja, godmorgen. Hvad siger du til det her verdensbillede? Jamen, jeg sidder bare og griner, fordi at det viser jo vis verdensbillede, at politik er lort, og at politikere er svindler. Så altså, glem med alt det der. Det er erhvervslivet, der driver verden fremad, og de andre kan måske genere os, hvis de laver redigeret i det, og ellers er det bare støj, og så er det noget, de skriver for aviserne, og de selv kan have noget at underholde sig med. Men er det ikke det, de er ved at gøre nu? Altså, er det ikke ved at stemme? Altså, andre gange, der er vi sådan fnise lidt. Det synes jeg fandme også er en isen bare sving på bordet, sådan der, Lars Svendsen. Hvis du kigger op på markedet, går det lang tid, så er det jo det, vi retter ind efter. Det er også den verden, jamen, du er i som investor. Jamen, det er der, der står og opviser folk med, nu er kan vi snart ikke sejle over Stillehavet mere, og ingen vil have med. Altså, det går jo meget godt. Og nu har han jo kineserne ringet og bedt om at genoptage forhandlingerne. Det ved du ikke, om de har. Der står bare, at Kina har ringet. Nej, der står på Bloomberg. Nu er vi de kommet videre. Bare lige opdatere den. Trump says China called requested to restart trade talks. Det var godt. Det er ligesom, når Mette ringer til ham og siger, vi kunne måske snakke om, du har brug for en luftbase på Grønland igen, efter at de har afviklet Sønder Stromfjord. Så kan I bare komme tilbage. Nej, så altså, nu taler du med ro. Men altså, det går jo, selskaberne skal du også se, når som Ingeholm fortalte, at en eller anden fra Erhvervsrådet over siger til ham, at det vil være rent mig, vi er nødt til at passe vores forretning, og vi kan jo ikke lave om på det. Det han har sagt til amerikanske virksomheder, kom nu hjem og producere i USA, at det kan ikke lade sig gøre rent juridisk. Nej, og problemet er, at hvis nu sidder og tager jeres drastiske sortsyn, så må man sige, at der er to ting, der er galt. Det ene er, at altså ud over forskrækkelsen og rige det er ikke sortsyn, Lars Svendsen. Det er et spørgsmål om, hvordan verden ser ud pt., og så kan vi forholde os til det på forskellige måder. Ja. Hvad siger du? Men der er to ting. Det ene er, man forstyrrer vareflowet i verden, hvis det der lykkes. Men fordi man har underleverandør på kryds og tværs og har optimeret det, og det var over dag at lave om på det, ikke? Det er ligesom det største problem. Og det andet er, hvis man laver tøj, og det kommer til at fungere, og det kører derudad måned for måned flere år, så er det jo i virkeligheden noget, og det er noget nyt, som vi ikke har talt om endnu, det jeg taler om, det er, at en tøj er jo en finanspolitisk stramning. Det er en skatteforhøjelse. Og det betyder jo, at økonomien vil blive strammet af den grund, for skattefar, han får pengene i kassen. Og derfor har Trump faktisk også været ude at sige, at han hjemme i USA vil lave skattelettelser til befolkningen, hvis man laver 12, fordi alting vil stige, og vi får inflation, vi får højere tilbage igen, inflation, vil jeg så sige. Og vi får skattestramning på en gang. Det er det, der er de negative konsekvenser af det, hvis det der nogensinde bliver implementeret. Men vi lever jo på en eller anden måde i et overgearet, højspændt samfund, hvor nyhederne bliver ganget med 700, som om de var supergearede produkter. Hver gang der er en, der har sagt en bøvs, og han siger jo hvad som helst, altså. Men det reagerer meget. Det kan jeg sagtens relatere til, Lars Svendsen, men markedet reagerer jo også på det. Jamen, problemet er, at markedet reagerer for meget på det. Og jo mere vi står og hitter hinanden op til det, ikke? Det er jo ligesom i krigens tid, hvor man sagde, sådan nogle plakater, spred ingen rygter, opretholde ro og orden. Ikke sandt? Jeg tror, så det er jo helt igennem. Jeg vil lige samle op på dem. Det er jo ikke, fordi jeg sådan, er uenige med dig på den der, men det kan være meget ensomt for dig at have den holdning i markedet. Du bliver nødt til at agere efter markedskræfterne, eller hvad gør du i markedet pt.? Jeg tager det med rasende ro. Det eneste, jeg har set efter, også efter det her weekendmøde hos de der over i hullet, det er faktisk, og det synes jeg, man skal lægge mærke til, det er, at guldprisen er steget. Guldprisen er faktisk steget 3% over fra før weekenden til nu. Og det tyder jo lidt på, at der er ikke rigtig nogen, der synes, at det der foregår over, kan man have så stor tillid til. Og så har ham her, den engelske centralbankchef, som jo snart skal holde op, ham der engang var i Canada først, han har været ude at sige, at hvis der kommer en hård Brexit, så vil han lempe pengepolitikken. Og det er jo morsomt. Hvis han gør det, så ryger pundet jo ned i 6 kroner lige ud, i stedet for at koste 8,25. Mm. Det der, det viser noget om, at de der drenge, de aner ikke, hvad de skal gribe og gøre i. Fordi så bliver det nærmest det modsatte, der bliver brug for. Det bliver jo holdt på kuglerne hjemme på øen. Men det viser jo lidt om, at de har ikke rigtig noget at byde med. Men. Det har vi også konkluderet i samtalen med Frederik Engholm. Det er rigtigt. Ja. De bakker jo hinanden op. Det var jo sådan en møde i gruppen, hvor alle sad og sagde, centralbankchefer skal have fred fra politikeren. Det var jo, og da de jo alle sammen laver det her erhverv, så er de jo meget enige om det, ikke? Mm. Så Lav, du forholder dig roligt. Ikke så slemt. Jamen, det er derfor, vi gemmer dig til sidst, så du lige kan få os til at slå koldt vand i blodet. Jo, men altså, du kan også sige på den måde, at alt det her politik, og han skal genvælges om et år, og alt det der, eller prøve på igen, at du kan jo sige om det, at der er jo stor hej, og det er jo også derfor, han er interesseret i at få Grønland, ikke, hvis han kunne det, fordi så kunne han jo tegne et større landkort. Men altså, det er jo sådan noget står hej, og den måde, at han opfører sig på, er bare, det er det, der er så fortvivlende, at alle har kendt, at han har jo optrådt i fjernsynet i 20-30 år, alle ved, at det er det der Fast and Fury og alt muligt, men og at han prøver på at psykoterrorisere omgivelserne, og hver gang så skider alle de almindelige mennesker i bukserne og synes, at han er en stor mand. Han er verdens største låntager, ikke? Altså, det er, hvad han er. Så din portefølje er, som den er? Jo. Den rocker du ikke ved? Jo, og så, altså, det er jo det, men der er jo noget, der er relativt rigdom og fattigdom. Altså, der kan du jo sige, når kurserne flytter sig, så jeg er jo for eksempel glad for, at jeg slap ud af A.P. Møller, ikke? Nu er han jo sådan set tilbage, hvor... Altså, på de 7.000, hvor vi kan måske samle ham lidt op, ikke? Mm. Men vi har jo et... altså, det her er sådan en... det er sådan en kædedam. Så jo længere du kommer ud væk fra centrum i begivenheden, jo mere paniske bliver menneskens børn til siden af. Du har et løfte for i fredags. Er der et par lytter her på sms'en, der minder mig om omkring Matas? Ja. Som er faldet? Ja, det er den fik jo ordentligt. Bank, men det var sådan et forsinket regnskab, vi kom, og alle skrev i aviserne, at der var stor fremgang på det her internetsal, og alle var glade og så videre, men så det var den sædvanlige, det er journalister skriver om det, og så gik der 2 dage, så faldt kursen med 10-12%, og der ligger vi nu på 58 knapper. Mm. Jeg sidder og læser regnskabet, jeg har ikke haft tid til det der, for det så sådan set meget godt ud, umiddelbart betragtet, men jeg tror, at det, der er galt, det er... hvorfor er der så nogen, der lige pludselig vil sælge? At det er nok, fordi... resultatet gik faktisk jo ned med 30%, og salget med det der internet og sådan noget er jo sådan set godt nok, og de har købt det der 9. jord, men, og prisen på den ser ud til at være okay, men altså, det er nok, fordi man ligesom ser på, at indtjeningen er altså noget... noget hugget nedad, ikke? Og det er sådan set nok det, man ligesom sidder og siger, vejen op bliver forholdsvis lang. Og det er måske ligesom sådan eftertanken om det problem, som rammer den. Jeg tror ikke, der ligger ikke en bussemand, som vi ikke har opdaget det, og som så er nogen, der har set det, tror jeg ikke. Men det er mere den der med, at er det i virkeligheden så lang tid, det kommer til at tage at få rettet butikken op? Mm, men det virker da alligevel underligt, at det lige pludselig skal have sådan et hug. Jamen fuldstændig, det var en forsinket reaktion, som jo var nærmest et par dage, før den kom. Mm. Så ja, det er en mærkelig adfærd. Jeg synes også, at aktien er markant undervurderet. Jeg har den selv og alt muligt, men og jeg vil også gerne købe den herinde i Millionærklubben. Men det er altså lidt sådan lidt... Mm. Mm. Det må du lige fundere længere over. Så nu har det jo været weekend, Lav Svendsen. Har du haft lejlighed til at sidde og fundere over lidt konspirationsteorier? Ja, det har jeg. Jeg kom i tanke om noget, som jeg ikke har overvejet før. Det er alt det her short-selling, som vi jo er meget hervet af på børsen. Og det er jo en af de måder, hedge funds har tjent penge på, især i 2020 sidste år, ikke? 2018. Men det, som er lidt underligt, det er, at det kan tilsyneladende lade sig gøre, at have en meget stor, eller der er jo flere, der har dem, short position i et eller andet selskab. Og så lige pludselig vips, så forsvinder de fra listen på den der, de skal jo meddele finanstilsynet, hvis de har over 0,5% værd. Ikke? Så skal man gå ind og fortælle, at jeg har 0,6%, og så kommer en, han har 0,9% osv. Men men altså radaren ligger på 0,5%, men pointen er så, at lige pludselig, så er de væk. Og der er ikke nogen, der kan se på markedet, at aktien er pilet op som vildt, som vi kan se her på det sidste, er sket i Pandora, hvor der er meget, meget den største shorter i Danmark, ikke? Mm. Den er så sted på, at der er en ny begejstring for at nu begynder ledelsen at få greb om det. Og det er fint, når man så lige pludselig skal de dække sig. Det ser det også ud til at ske noget der. Men den er jo sted 30% løbet af nu. Men nu andre ting, for eksempel, jeg har haft William Demand, jeg sad og sagde, uha, de er gået short med, hvad der svarede til, var det 6-8% af de frie flow. Lige pludselig er de væk. Hvordan kan det så gøre, uden at nogen har registreret det? Jamen, det kunne tænkes, at det i virkeligheden er, at det bliver snydt. Fup og fidus. Hvis du sidder og vil presse en aktie nedad, så sidder du og siger, så går du først short med noget, selv det du har, så går du short. Mm. Så kan du jo sidde og sige til en anden bank, hvis du er, og det her er virkelig en svindel jo, hvis det er rigtigt, at så går man ud og siger, ved du hvad, til en bank, jeg vil gerne shorte 1% aktier i ham her. Fint til banken, vi går short i, men du skal gå langt, siger man så til ham. Det er bare på papiret. Mm. Så går han short 1%, så skriver han et brev til Finanstilsynet. Jeg er short 1% i en eller anden bank. Fint til Finanstilsynet. Det er jo bare postkontoret. De sidder sådan en liste. Når der er en, og så kommer der en til. Så lige pludselig, så står vi alle sammen og ser, at nu er der lige pludselig gået 5% short i Ambu. Så må aktien jo nedad. Så begynder vi alle almindelige mennesker at sælge. Mm. Men det kan altså, om der er 5% short, eller det i virkeligheden kun er 2% short, det er der ikke nogen af jer. Og det kan jo være, det er jo et gratis nummer at lave. Og når de kan snyde med udbyttebetalinger, hvor aktiebeholdningen lige pludselig var 3 gange så stor, som der fandtes aktier i verden overhovedet, så kan de jo også snyde med det andet. Det er bare når du siger de, så er det jo ikke Lars Svendsen og Lars Persson. Hvem er det? Nej, det er jo primært hedge fund, som må man gå ud fra. Mm. Men er der ikke noget, altså der må man vel have noget dokumentation på noget VP, altså fordi der må vel være et eller andet. Hvad er altså, centralen? Jeg tænker bare, du kan ikke bare skrive et stykke papir om, at nu er jeg gået short. Der må være nogen, der må være nogen, der har kørt nogle penge igennem maskineriet et eller andet sted. Altså. Hvis vi nu siger, siger jeg til dig, jeg vil gerne gå short 1%, Persson, men du skal til gengæld love mig at beholde dem. Mm. Så bliver det ikke handlet et stykke på børsen, så skriver jeg brev til Finanstilsynet, jeg er gået short 1%. Og du skal jo ikke skrive til Finanstilsynet, du er gået lang 1% med. Mm. Så Maren i Kære bliver bange for det, og sælger sin aktie, så kan jeg købe min aktie billigere tilbage, dem jeg var gået short med. Ikke? Mm. Og jeg tror altså, det der, det er mærkeligt, at man ikke kan følge handlerne med, hvad der er short. Mm. Det er lige så farligt at give dig weekend, som det er at give Donald Trump weekend, når du sidder og tænker de der tanker. Ved du, at vi tager den med Tom Hårgaard på onsdag, som er shorter selv, som hører, det ham, der sidder og leger med, om det er et trick, der kan lade sig gøre. Ja. Hr. Svendsen, vi ses i morgen. Det gør vi. Hej. Ja. Så vidt. Ja. Ny konspirationsteori på banen. Den tager vi videre. Ja. Der er jo sket det, mens vi har talt sammen og har stået og prøvet at ryste den her weekend af os, at Donald Trump siger, at Kina ringer, at vi skal tale sammen igen. Ja. Det er vi glade? Lidt i, nej, det er det, jeg vil frem til. Nej, altså, det er ikke bare sådan, vi kaster det hele over bord og åbner Fana Branca ind og råber hurra og drøner afsted. Nej, for det er det, vi normalt åbner, når ja, vi siger hurra. Det er det. Det europæiske marked holder sig fint i minus, og det eneste, der egentlig stiger lidt, det er de amerikanske futures, og så må vi se, om dampen kan holde op resten af dagen. Og måske få den her turnaround Tuesday, som vi har fået et par gange efterhånden. Det bliver så turnaround Monday jo, hvis vi allerede går... Ja, undskyld. Men det er okay. Vi skal være... Monday, Tuesday. Nej, hvad hedder det nu? Så nu må vi se, hvis amerikanerne ligesom åbner med et plus, kan det godt være, at vi kryber lidt opad på det danske marked. Men generelt er det store danske aktier, der får et gok i nøden, og lige nu der er vi 8 aktier, der er i plus. Og det sådan, og Santa Fe-aktionærerne er rigtig ked af denne morgen nu nede med 35%. Det må man sige. De er rigtig ked af det. Men altså, det har været en aktie, som jeg sagde, de sidste mange år ikke har været specielt interessant. Persson, du holder kontanterne i lommen. Ja. Det er altså en uge, hvor jeg geopolitik, det var vi omkring med Frederik Ingholm, stadigvæk rusker rundt med os, men der kommer altså også et par regnskaber. SAS kommer med deres tredje kvartal i morgen. Onsdag er det Sydbank og Orphazime. Mm. Per Aarsleff, MT Højgaard, skulle også lande. Ja. Og så Pandora har altså en stor event i Los Angeles torsdag. Ja. En relanceringsevent for deres brand. Det skal jo selvfølgelig også blive interessant at se, hvad de kommer med der. Helt konkret. Scandinavian Tobacco? Ja. Kommer de også med noget? Det er også på torsdag. Ja. Dem havde jeg glemt. Er der nogen af de her, Persson, hvor du sidder og tænker... Der er mange af dem er jo presset. Nu har jeg jo selv... Pandora, men der er mange af dem, der presser sådan teknisk, der ligger i en faldende trend. Per Aarsløb er kommet tilbage i en faldende trend efter at have ligget opadgående hele første halvår, så den ser lidt presset ud. Det bliver lidt spændende at se, hvordan tobakken klarer sig. Det plejer at være sådan et sted, man flygter lidt hen i, så kan man jo have masser af holdninger om det. Det er også det kan da godt være, at den er faldet så langt ned, at der er lækkerbisken at samle op. Den ligger under 75 kroner, så det er jo 3,75, eller 73 kroner har han altså i, så det kan da godt være, at der er noget. Det er også en aktie, der har været faldende siden februar og 2018. Så det kan godt være, at der er nogen, der sniger sig lidt ind i det her defensiv, selvom det jo ikke er så kan man sige, politisk korrekt, men hvad? Sexet. Sjovt. Ja, men måske kan de stadigvæk holde deres udbytte, og så hvis vi giver 73 kroner for en udbytte, sådan en 3, 4, 5 kroner, jamen så ser det da okay ud på papiret. Så det kan da godt være, at vi skal begynde at tænke udbytte kroner allerede det er til flere, der allerede begyndt februar at tænke. Marts måned. Ja. Persson, tak fordi du var med mig, og tak for jer, der lyttede med. I morgen der får vi Søren Jakobsen i studiet, han har skrevet bogen Guldyderne. Pengene for os ud af viskebæltet, og så over i det jyske, det dykker vi ned i, og så har vi selvfølgelig også et fast tag om marked igen i morgen, og det er altså kl. 9.05.